sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zatrzymania w sprawie reprywatyzacji są kwestią czasu, mówi minister sprawiedliwości. W Sejmie posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Elżbieta Kijowska, Jerzy Trela, Jan Englert, Krzysztof Ścierański oraz Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego to tegoroczni laureaci Splendorów, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Kolejne zatrzymania w sprawie reprywatyzacji są kwestią czasu, tak mówi minister sprawiedliwości. Dziś prokuratura zatrzymała 3 urzędników warszawskiego ratusza zajmujących się sprawami zwrotów warszawskich nieruchomości. Zbigniew Ziobro w TVP Info podkreślił znaczenie sprawnej współpracy organów ścigania dla toczących się śledztw. To nie koniec, będą dalsze działania, będą dalsze zatrzymania, mamy kolejne ustalenia, to naprawdę ogrom bezkarności, która się skończyła ze sprawą powołania zespołów śledczych we Wrocławiu, w Warszawie, prokuratorzy świetnie współpracują z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Te organa przy wsparciu też i policji, organów skarbowych prowadzą czynności, które pozwalają zbierać dokumenty i pozyskiwać też dowody osobowe. Dziś zatrzymano urzędników warszawskiego ratusza, to m.in. kierownik działu nieruchomości dekretowych. W prokuraturze regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych toczy się 35 śledztw w sprawie tzw. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. W Sejmie posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Projekt reform w tym zakresie przygotowała grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja wznowiła pracę po ponad 3-godzinnej przerwie. Komisja Nadzwyczajna zajmowała się dziś reformą Państwowej Komisji Wyborczej. Obecnie w skład PKW wchodzą sędziowie delegowani przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z przegłosowaną już propozycją PiS, 7 osób do komisji miałoby być wybieranych przez Sejm, 2 pozostałe przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Przewodnicząca komisji Anna Milczanowska z PiS szacuje, że prace posłów potrwają dziś mniej więcej do północy. Dzisiaj będziemy jeszcze siedzieć, troszeczkę kilka godzin posiedzimy, uda się zrobić może kilkadziesiąt zmian. Jeszcze troszkę nam czeka, no, przed nami jeszcze jest i ta dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów. To co za nami, no to te ważne rzeczy właśnie dotyczące i komisarzy wyborczych i tych komisji obwodowych i za nami te podział granic, ale pamiętajmy, że około 18 pozycji odłożyliśmy, tak wsłuchując się też w głosy i strony społecznej i posłów opozycyjnych, jeszcze przed nami te zmiany też do ustalenia. Komisja Nadzwyczajna obradować ma także jutro. Jej posiedzenie zaplanowano wstępnie na godzinę 9:00. Niewykluczone, że posłowie spotkają się także po obradach Zgromadzenia Narodowego. Elżbieta Kijowska, Jerzy Trela, Jan Englert, Krzysztof Ścierański oraz Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego to tegoroczni laureaci Splendorów. Najważniejsze nagrody Polskiego Radia wręczono podczas uroczystej gali w studiu S2 Polskiego Radia w Warszawie. Przyznawane są one od 30 lat za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój i umacnianie rangi radia artystycznego w Polsce. Laureaci Wielkiego Splendora za wybitne kreacje w słuchowiskach radiowych Elżbieta Kijowska i Jerzy Trela podkreślali, że bardzo sobie cenią Teatr Polskiego Radia. Lubię tu przychodzić dlatego, że przez całe te lata miałam do czynienia z świetnymi tekstami. Na tym polega praca w radiu, żeby dotrzeć do wnętrza słuchacza, rozbudzić jego wyobraźnię. Dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert, odbierając Splendora Splendorów imienia Krzysztofa Zaleskiego, nagrodę specjalną przyznawaną dla wybitnych postaci kultury, żartował. Gucio Holubek mi kiedyś powiedział: Jasiu, uważaj na moment, w którym będą ci dawali nagrody za całokształt. Za całokształt dorobku w dziedzinie twórczości radiowej honorowym Wielkim Splendorem wyróżniono Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Nagrodę Telesplendora dla twórców swobodnie poruszających się w świecie słuchowisk i spektakli telewizyjnych otrzymał muzyk jazzowy Krzysztof Ścierański. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno w całej Polsce, wszędzie może spaść deszcz albo deszcz ze śniegiem. Najcieplej będzie na północy, 7 stopni w Szczecinie, 6 w Trójmieście, najchłodniej na południu, 1 stopień w Przemyślu i 2 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi.

guitar. I know it's gonna take me far. Gonna give me so much loving and a head full of blues. If I get trouble in my day, I can soak up everything that comes my way. 'Cause I've got no problem with my self-esteem, I just got a head full of blues. Yes, I've got a head full of blues. To jeden z tych artystów, których rozpoznajemy właściwie nieomylnie. I głos, i gitara, wszystko to od razu wskazuje, że mamy do czynienia ze Snowym White'em. Tak właśnie, Snowy White i jego nowa płyta, a z niej piosenka Head Full of Blues. No, charakterystyczny dla niego taki nastrój, lekka nostalgia, melodia, gitara, wszystko jest na swoim miejscu i niewiele się zmieniło od dawnych lat, jeszcze od czasów White Flames. Album nosi tytuł Reunited. No i to znaczenie jest w pełni usprawiedliwione, dlatego że poprzednio White robił coś, co nawet troszkę miałem ochotę skrytykować. Mianowicie była to tak zwana bardzo osobista wypowiedź, czyli wszystko nagrywał sam w swoim własnym studiu. Oczywiście można chwalić taką niezależność i samodzielność, ale jednak brzmieniowo, wtedy kiedy obok samego lidera siadają doświadczeni muzycy, a przy nagrywaniu Reunited właśnie zebrał ponownie swoich sprawdzonych, grających kolegów, to wszystko brzmi pełniej i tak, no powiedzmy sobie szczerze, ciekawiej. To jest przynajmniej moje zdanie. Oczywiście Państwo mają prawo do własnego. Snowy White Reunited. No i tak wahałem się, co by tutaj wybrać jako kolejne nagranie i pomyślałem sobie, że pewną tradycją Maniaka Pociemku jest to, że nie boimy się utworów trwających dłużej, a poza tym one tak naprawdę w innych audycjach nie bardzo mają dla siebie miejsce. W związku z tym po niedługim zastanowieniu postanowiłem dzisiaj poprosić Państwa o wysłuchanie utworu Time to Start Living. To piosenka zamykająca całą płytę, 11-minutowa i to jest jedna z chyba z nielicznych okazji, żeby na antenie radiowej pokazać ją w pełnej jej krasie. Snowy White z nowej płyty Reunited. There's a time to start living. and a time to die. And in between, we just try to get by. There's always trouble on the way, 'cause every dog will have his day. More heartache gonna come, so I thank the stars that I'm much too old to die young. Said it all before. die. And in between we just try to get by. Whatever we do, whatever we say, sometime along the way, it will be time for the blues. Time to Start Living i Snowy White z nowej płyty Reunited. A teraz, drodzy słuchacze, usłyszymy Lou Ann Barton śpiewającą między innymi z towarzyszeniem Jimmy'ego Vaughna, ale to nie oni są bohaterami tej płyty. No właśnie, Lou Ann Barton wokal, Jimmy Vaughn też wokal i gitara, a bohaterowie zgoła inni, ponieważ tymi bohaterami są panowie z sekcji Double Trouble. To sekcja, która towarzyszyła Stevie'emu Ray'owi Vaughnowi do jego śmierci, no a potem tu i ówdzie pojawiali się towarzysząc różnym wykonawcom, ale nigdy praktycznie nie stali się bohaterami własnej płyty. No może z wyjątkiem tego albumu, który oni firmują, ale praktycznie w każdym nagraniu jakieś znamienite postaci się pojawiają i no Double Trouble firmują, ale te nazwiska są tutaj nie mniej ważne. No i tak po tym utworze zatytułowanym In the Middle of the Night usłyszymy She's All Right za chwileczkę, a potem jeszcze jeden utwór Baby, There's No One Like You. Ale teraz powiem Państwu, kto poza tymi dwoma dżentelmenami, czyli Chrisem Laytonem i Tomem Shannonem, uświetnił te utwory. A więc już za chwilę zaśpiewa Doyle Bramhall II, a w tym następnym utworze będziemy mogli usłyszeć doktora Johna, a na gitarze Williego Nelsona. Mm-hmm. searches mine, still searches mine. Give it to you. She gon' give it to you. She's alright, she's alright. I just gotta, I gotta go with how I'm feeling right now. Deep in my heart, I hold a place for you where I can run when I'm feeling blue. And I think of all the good times that we've had. It makes me feel so very glad. People will come, people will go, in and out of the blue. A million stars will fill the sky, but baby, there's no one like you. When I'm alone, I can feel you need my love for you. Will never disappear. Where we used to fly, stand and stay. When I can meet you there, I will. People will come, people will go, in and out of the blue. A million stars will fill the sky, but baby, there's no one like you. Nobody else can take your place. When I think of the best, I see your ma drugiej takiej osoby jak ty, śpiewał dr John, oczywiście w towarzystwie między innymi panów z Double Trouble. Dr John to tak jak Snowy White, artysta, którego rozpoznaje się natychmiast. Natomiast grupa, którą za chwilkę usłyszymy, już nie może się pochwalić chyba taką rozpoznawalnością, chociaż ja pamiętam, że wielokrotnie bardzo dobrze się o nich wyrażałem. W sumie jest to podróż pod prąd w czasie, bo zaczęliśmy od Snowego White'a i płyty najnowszej, 2017 rok. Potem był ten Double Trouble wcześniejszy, a teraz wskakujemy no niemal w połowę XX wieku i ten zespół wtedy właśnie działał. Out of Uranus. To tytuł utworu i tytuł całej płyty. a zespół nazywał się Killing Floor. Ja prezentowałem już ich nagrania, ale z pierwszego chyba debiutanckiego albumu, a z tej płyty jeszcze nie, co jest oczywiście przeoczeniem, ale staram się sukcesywnie przeoczenia naprawiać. Ten album ukazał się w roku 1970, no więc to powiedzmy sobie druga połowa XX wieku, a sama grupa powstała dwa lata wcześniej, w 1968 roku w południowym Londynie. No i od razu zrobiła wrażenie na niektórych, jak mówią źródła historyczne, między innymi na DJ-ach pirackiego radia Caroline, między innymi dlatego, że ich brzmienie przypominało Jimiego Hendrixa, który był wszakże bardzo modny, no i w ogóle w pewnym sensie oni wpasowywali się w ten brytyjski tak zwany rytm bluesowy rynek swoją szorstkością i rodzajem repertuaru. Nie przetrwali w pamięci tak dobrze jak giganci brytyjskiego bluesa, no ale są nagrania i mogą Państwo do nich wracać albo włączyć sobie Maniaka po ciemku i posłuchać, jak to się kiedyś grało. Oto Killing Floor kończy dzisiejszą audycję jeszcze dwoma nagraniami. Acid Beam najpierw, a potem Where Nobody Ever Goes. Got a chance. I want you to meet me. Gonna show you.